Dau satisfacție, sunt gata pentru fetele singure să le fac o combinație. Hai fata mea, arată-mi ce știi. Poți să-mi faci orice, crezi tu că mi-te-am va suci. Mișcă-te beton, nu te opri. Suntem aici să facem show și mereu aici vom fi. Vara, fetitele se plage în bikini. De dimineață până seară, gândul la femei. La tot ce am să fac, dacă singur voi fi. Am să mă distrez la greu și nimic mă va opri. Vara, vara, vara. Fetele bagă-n boală când sunt în bikini. Privirea lor pe loc în gheață.